Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. У Менску зноў судзілі актывістаў за акцыю салідарнасці з палітвязнем. Міністэрства абароны Беларусі абвяргае наяўнасць на тэрыторыі краіны расейскай агульнавайсковай групоўкі. Сапраністка Надзея Кучар родам з Беларусі стала пераможцай міжнароднага конкурсу оперных спевакоў BBC у Кардыфе. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. У Менску на 5-15 суток осудили активистов за акцию солидарности с политвязнем Юрием Рубцовым. Максима Винярского, Сергея Мацкойца и Леонида Кулакова затримали в пятницу при спробе вывесить транспарант с надписом «Свободу Рубцову». Леонид Кулаков чакая присуду завтра. 8 человек в камере, в основном алкаши. Один был украинец из Мариуполя, вчера попал с работой в ухе. Ну, очень хороший парень. Мы ему на ночь гимн спели украинский, и он нами всегда восхищался, что вот есть такие белорусы, что конкретно поддерживают. И он говорит, я боюсь с белорусами общаться на эту тему, потому что все смотрят на меня как врага народа. Говорит, здесь, говорит, получается, я до того рад, что я готов и весь суток отбыть за то, что я связь таких людей, как вы. Потому что мы думаем иначе. Юрый Рубцоў, салідарнасць з якім дэманстравалі актывісты, быў асуджаны на 2 гады зняволення пасля таго, як адмовіўся працаваць на хіміі за нізкі заробак. Міністры замежных справаў Украіны і развязу сёння ўхвалілі запуск першай фазы вайсковай аперацыі супраць асобаў, якія маюць дачыненне да нелегальнай перавозкі людзей праз міжземнае мора. Паводле прадстаўнікоў і развязу, першая фаза аперацыі, у якой будуць задзейнічаныя караблі і самалёты, прадугледжвае збор дадзеных выведкі. У ходзе другой фазы мяркуецца праводзіць захоп і знішчэнне суднаў, якія належаць гандлярам людзьмі, і арышт тых, хто мае дачыненне да нелегальнай перавозкі мігрантаў. У ходзе трэцяй фазы аперацыя будзе праводзіцца у лібійскіх тэрытарыяльных водах і, магчыма, на тэрыторыі самой Лібіі. Кіраўніца знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Федэрыка Магерыні, выступаючы сёння ў Люксембургу на пасяджэнні рады кіраўніком МЗС краінавой развязу, заявіла: Менш чым 2 месяцы таму Еўрапейская рада паставіла перад намі заданне правесці аперацыі ў міжземным моры, каб у першую чаргу ўратаваць жыццё людзей, а таксама разбурыць бізнес-мадэль гандляроў людзьмі і кантрабандыстаў. Гэтая аперацыя не скіраваная супраць мігрантаў. Яна скіраваная супраць тых, хто нажываецца на іх жыцці і смерці. Ад пачатку гэтага году загінулі не менш як 1800 мігрантаў, якія спрабавалі дабрацца да Еўропы па міжземным моры. Партыя БНФ даслала ў Міністэрства абароны запыт адносна словаў расійскага генерала, з якіх вынікала, што ў Беларусі знаходзіцца расійская агульнавайсковая групоўка. 5 чэрвеня каардынатар управлення генеральных інспектараў Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі генерал арміі Якубаў заявіў, што бліжэйшым часам, я цытую, зазнае значныя змены расійская агульнавайсковая групоўка ў Беларусі. Управа партыі БНФ звярнулася да Рады бяспекі і Міністэрства абароны Беларусі з патрабаваннем пацвердзіць альбо абвергнуць гэты факт. Начальнік управлення інфармацыі галоўнага управлення ідэалагічнай працы Міністэрства абароны Беларусі палкоўнік Уладзімір Макараў адказаў: Я рэкамендаваў бы вам звярнуцца ў Міністэрства абароны. Што да пытання, з якім звярнулася партыя БНФ, то найбліжэйшым часам будзе дадзены адпаведны адказ. На тэрыторыі Рэспублікі Беларусь няма ніякай расійскай агульнавайсковай групоўкі. З адкрытых крыніц вядома, што на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь знаходзяцца 2 вайсковыя аб'екты Расійскай Федэрацыі – радыёстанцыя «Антэй» і радыёлекацыйная станцыя «Волга», а таксама дысляканае звяно расійскіх ваённых самалётаў у раёне Баранавічаў. Звесткі пра наяўнасць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь расійскай агульнай вайсковай групоўкі ў адкрытых крыніцах адсутнічаюць. Вайсковы аналітык Александр Алесін нагадвае, што дамова аб саюзнай дзяржаве прадугледжвае 2 узброеныя фармаванні. Единая группировка сухопутных создается на случай войны или угрожаемого периода. Это когда Белоруссии угрожает военная опасность. Тогда на помощь белорусской армии приходит соединение российской 20-й армии. Вступают они в распоряжение белорусского командования. Но все дело в том, что оба президента – это верховные главнокомандующие – Путин и Лукашенко. И там все осуществляется только консенсусом двух главнокомандующих. Поэтому заявление генерала Якубова действительно достаточно странное, нелогичное и непонятное. Коментар військового аналітика Олександра Алєсіна. А зараз коментар слухачки «Свободи». Той, що сьогодні російські регулярні війська воюють на українській землі зі своєю зброєю, танками, деградами, ні для кого вже не таємниця. Але надія на некі мінські договоренності виглядає смішно, бо Росія не признає свого уділу в цій війці. І поки Росія не признає, що посилає своїх жаунерів на Україну, і Кремль віддає їм загади, війна на українській землі не спиниться. Мало того, Росія з мовкливої згоди нашого проведера, кандидатуру якого вже офіційно підтримує со слов російського посла Путін, утягує і Білорусь у цю бойку. Зверніть увагу на слово генерала Юрія Якубова. Зведає значні зміни і російська груповка у Білорусі. Пробачте, шановні, яка така російська груповка у Білорусі? Коли не ведає ваш військовий експерт, господар Алєсін, можу підказати. Військовий аеродром під Гобелем, Забравка, з якого 10 хвилин льоту до Києва. О планах Москви добре ведають і наші генерали, бо навіщо тоді по Гомельській області іде терміновий набор резервістів. Тетяна, Мінськ. Ви так само можете поділитися своїм міркуванням на номер 226-39-52. Година дня на свободі. Углиб події. Ближе до героїв. Більш про тенденції. У Мінську активістів судили за транспарант у підтримку політв'язня Юрія Рубцова. Максима Вінярського, Сергія Мацкойця, Леоніда Кулакова затримали у п'ятницю увечері каля супермаркета «Гіпа» на Лагойськім тракті за спробу вивісити транспарант з надписом «Свободу Рубцову». Сьогодні у суді знаходився і мій колега Олег Грузділович. Олег, добрий день. Які присуди отримали активісти? Добрий день. Так, два присуди вже є. Третій Леоніду Кулакову буде оголошений завтра, бо адвокат запросив чотирьох свідок його на затримання, і суддя з цим погодився, і будуть його судити завтра. Що до Максима Вінярського, він отримав 10 суток, а Сержук в Мацкоїць отримав 5 суток. Ось за вивішування цієї розтяжки «Свободу» Юрію Рубцову. У ці сутки будуть улічуватися і ті троє, які вони вже провели у камері? Так, так. Що відомо про ці троє суток, які вони провели у турмі за кратами? Ну, цим разом вони відбивали ці троє суток не на Окрестіна, а на вулиці Скорини. Там є такий центр ізоляції часового тримання Мінської області. І ось вони там були. І казали, що, в принципі, умови амаль однакові з Окрестіна, ну, крихи гірші. Але з більшого не скаржилися на умови. Всі троє сиділи в одній з камери, там було 8 чоловік. До речі, Леонід Кулаков, якого будуть судити завтра, його вже визволили після суду, бо перенесли посідження, так ось йому вдалося пообщатися, і він розказав цікаву подробязність про те, як у цій камері вони сиділи разом з утікачем з України, і що він казав про білорусів на конт їх ставлення до подій на Україні. 8 чоловік в камері, в основному алкаші, один був українець з Маріуполя, вчора послав собі та вухи, ну, дуже хороший парень. Мы ему на ночь гимн спели украинский, и он нами всегда восхищался, что вот есть такие белорусы, что конкретно поддерживают. И он говорит, я боюсь с белорусами общаться на эту тему, потому что все смотрят на меня как врага народа. Говорит, здесь, говорит, я до того, получается, я до того рад, что я готов и весь суток быть, за то, что я встретил таких людей, как вы. Потому что мы думаем иначе. Мы чули расповед Леонида Кулакова, присуд, якому будет огучены завтра. Олег, ну, виноватыми себе яны признали, это трое правооборонцев? Справа в тому, що активісти, ось, прикладом, Максим Вінярський, я присутнічав на процесі над ним, не признав себе виноватим менавіта у організації несанкціонованого пікету, що йому інкримінувалося. І він сказав, що так, я вивішую ту розтяжку, але це моє конституційне право виказувати своє міркування, поскольку я позбавлений можливості правесці пікет, то вось я так гэтак выказваў сваю думку. Вось ён не адмаўляў, што гэта рабіў, але казаў, што я меў на гэта права і рабіў гэта свядома, і падкрэсліў, што ён не можа стаяць у баку ад учынка, ад таго, што Юрыя Рубцова фактычна пакаралі за ягоныя выказванні, за тое, што ён патрабаваў адстаўкі Лукашэнкі. Вось з гэтым Максім Вінярскі салідарны і гатоў вось таксама ісці на суткі, каб падтрымаць свайго сябра і выказаць сваю такую ж салідарную з ім пазіцыю. Олег, ну, все затрыманыя і ўжо асуджаныя, яны прадстаўляюць нейкія арганізацыі, яны актывісты цэлых рухаў. Чаму гэтыя пікеты і гэтыя акцыі па салідарнасці з палітвязнем такія малалікія? Пра тое можам казаць, што гэта ўжо якраз і не прадстаўнікі нейкіх рухаў. Гэта менавіта, ну, актывісты, якія па сваёй уласнай ініцыятыве нешта робяць. Сапраўды, вот мы зараз бачым, што ўсё менш такіх акцыяў, але менш акцыяў, якія праводзяць нейкія пэўныя арганізацыі, там палітычныя партыі ці нейкія незарэгістраваныя арганізацыі. Але вось такія ініцыятывы, актыўныя людзі, як Максім Вінярскі, як Сяржук Мацкой, Юры Рубцоў, яны засталіся, і вось іх не стрымаць, не спужаць, як мы бачым. І час ад часу яны от ідуць на гэтыя акцыі, робяць іх свядома публічнымі, бо яны, от, як я пачуў на судзе, фактычна яны добра разумелі, што іх абавязкова затрымаюць, але ішлі на гэта свядома і рабілі, каб паказаць сваю пазіцыю. Я дзякую Алегу Груздзіловічу. Былы міністр міжнародных адносін Славацкай Рэспублікі, сузаснавальнік сеткі незалежных офісаў і недзяржаўных арганізацыяў, грамадскі дзеяч, фатограф і палітычны аналітык Павел Дэміш. Шмат разоў бываў у Беларусі і ведае шэраг беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў. У прыватнасці, ён добра знаёмы з Міколам Статкевічам. Павел Дэміш. Для мяне гэта очень тяжело понять, как этот человек в условиях, в которых он последних 5 лет жил, как он способен жить. Для нормального человека это очень тяжело понять, какая внутренняя сила надо быть у человека, чтобы нормально физиологически и психологически был способен существовать. А это не касается, если это политически, неполитически. Если у него бы не была внутренняя сила, так бы не был способен. Всегда, когда очень жарко, я 1 дл белого вина, 2 дл воды. Потому что Микола Статкевич, когда я его встретил в Киеве 10 лет тому назад, когда он был военный где-нибудь в Афганистане или где, он мне говорил, что они тестовали, какая жидкость самая лучшая в этих жарках. Также я всегда пью Статкевич Микс. С ученым подходом нашли, что белое с водой лучше, чем другие. Это значит, что и нам не надо думать только о людях, как Ганди, Мартин Лутер Кинг или так. И между нами живут люди, которые способны показать экстремные подходы. Кто-нибудь сказал о Алесу Бялацком? То, что в случае Алеса, это человек, который сделал это как, то, тоже как с фильма, что он борется за человеческие права, помогает другому, потом Евросоюз, который хочет помогать вам, потом дать данные никакие, потом его в тюрьму посадят, потом мы боремся, чтобы его... Что они верят тому, чему верят, способны идти за тем, пожертвовать, что надо. Плюсовое качество, что они хотят, чтобы и другие люди за ними шли. Былы міністр міжнародных адносін Славацкай Рэспублікі Павел Дэміш сустрэўся з журналістамі ў Менску. Жывая свабода з Аленай Радкевіч. Сёння ў Брусэлі прадстаўнікі краінаў Еўразвязу сабраліся на пазачарговы саміт з адзіным пунктам парадку дня – грэцкі даўгавы крызіс. Паводле самай апошняй інфармацыі, па выніках сустрэчы заяўлена, што рашэнне будзе прынятае пазней на працягу тыдня. Прадстаўнікі Еўразвязу віталі новыя прапановы ўраду Грэцыі, але падкрэслілі, што іх недастаткова для прыняцця канчатковага рашэння. Мой калега Юрый Дракахрус сачыў за хадою крызісу ў апошнія дні. Юрый, давайте крыху больш падрабязна, чаму Еўразвяз прыняў такое рашэнне? Ну, я, во-первых, хочу додать до вашей информации, что вот биржи во Франкфурте на Майне, в Лондоне, европейские биржи уже отреагировали ростом котировок на такие, ну, скажем так, крышечку оптимистичный выник. Сегодня же еще, до речи, в Брюсселе сберутся керовники урадов и керовники краинов Еврозвязу, как разглядеть, так бы мовить, политичное вымерение этого кризису. Ну, а кризис природы, яго вельмі простая. Да канца чэрвеня Грэцыя павінна выплаціць прыкладна 2 мільярды еўра. Грошы яе няма. Цэнтрабанк Грэцыі недавно выдаў заяву пра тое, што калі, ну, так бы мовіць, еўразвяз не пойдзе на сустрэч Грэцыі, то магчымы дэфолт, выхад краіны з зоны еўра і нават з еўразвязу. Вось у гэтым дакументе сказана, што вынікам горшага сцэнару можа стаць глыбокая рэцэсія, рэзкае падзенне даходаў насельніцтва, экспаненцыйны рост беспрацоўя і крах грэцкай эканомікі. Але, ну, як вядома, левы ўрад Алексіса Ципраса адмаўляецца праводзіць палітыку жорсткай эканоміі, на чым настойваюць крэдыторы. Ну, вы сказалі, што аптымістычны вынік, і біржы адрэагавалі на гэты аптымістычны вынік, гэта тое, што перамовы ўсё ж працягваюцца. А як грэкі рэагуюць на цяперашнюю сітуацыю? Яны хочуць выхаду з еўразоны, вяртання драхмы? Ведаеце, рэагуюць па-рознаму. Ну, я нагадаю, што Ціпрас і прыйшоў да ўлады менавіта на лёзунгах, на абяцаннях, так бы мовіць, не танчыць пад дудку Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага банку. Напрыклад, учора Грэцыі ў нядзелю прайшла ў Атэнах, прайшоў шматтысячны мітынг, так бы мовіць, трымайся, Алексіс, не паддавайся гэтым самым, МВФу і Еўрапейскага банку. Але насельніцтва, грэкі звычайныя, рэагуюць, я б сказаў, крыху інакш. Паводле дадзеных, за тыдзень фактычна грэкі знялі з рахункаў 3 мільярды еўра. І прычым мільярды еўра ў адзін дзень, чацвер. Так што варта сказаць, што вот эту вот упартасць новага грэцкага ўраду, ну, на думку некаторых, па меншай меры заслугоўвае можа лепшага ўжывання. Дарэчы, паводле апытання, 70% грэкаў не хочуць выхаду з еўразвяза. Праўда, ўжо 48% мяркуюць, што краіне варта выйці з зоны еўра, вярнуцца да драхмы. І таксама я бы дадаў, вот таксама ёсць вынікі апытання, ўжо больш за 50% немцаў, уголовных кредиторов Греции, лічить, что будет добро, коли Греция выйдет с зоны евро. Я дзякую Юры Друкахрусту. Такім чынам гэтыя перамовы будуць працягвацца і рашэнне будзе прынятае пазней, магчыма, на працягу гэтага тыдня. Як вы лічыце, якія высновы могуць зрабіць Беларусь і беларусы з грэцкага даўгавога крызісу? І як вы ставіцеся да таго, што Грэцыя можа пакінуць зону еўра? Такое пытанне мы сёння задавалі на вуліцах Берасця. Не знаю даже, что и сказать. Мне кажется, мы уже как практически в таком же кризисе, что нет. На каждого белоруса сколько у нас долга. Поэтому, может, мы не так все это знаем или слышим. А живем так же, наверное. С каждым годом все хуже и хуже. Да, мне кажется, что любой кризис скажется. Не знаю, я не экономист, потому это не знаю. Я считаю, что нет. Потому что я люблю нашего президента, и мне кажется, что он не допустит экономику до такого, да, не доведет. Ну, может быть, кого-то таких миллионеров и касается этот кризис, но средний такой ряд, я думаю, что нас особо не коснулся. Мы тоже в кредитах сидим все полностью. Так или нет? Это то же самое, как и Греция набрала кредитов. А сейчас же что у них творится? А мы тоже ж кредиты берем все. Сейчас все упало, это все заводы стоят, это все. Это ж конечно. Как я на пенсии, то какой мне кризис? Пенсии, а что пенсия наша? Неужели мы можем за эту пенсию прожить полностью так? Потому что они дураки-то, греки. Так я грубо выражаюсь, я говорю. Ну, просто дураки. Полезли, что хотели, то получили. А для Беларуси я считаю, что они, мне кажется, Беларусь без Греции обойдется. Мы прекрасно походим себе с таких фиг. И фиг с ними. Живем. Никто без хлеба не живет. Слушайте, живем. Во! Единственное, что мы... Я молюсь, чтобы не было войны. Вот это что-то, ты придурки, я считаю, ой. Я злая, когда смотрю я этот самый телевизор, это мне поднимается постоянно давление. Потому что они больные люди, понимаете? Продали полностью Украину, продали за эти доллары, да. У Беларуси очень хорошо, как только эти вот к нам не залезли. Справа в том, что Греция опынулась в той же пасты, але в залежности от инших партнеров, за того, что позышала шмат грошей желание по сродкам. Так само и с Беларусью. Она велизарная гроши, позышавшую в России, отрымлившую дотации, нафтовые. гандлёвыя і ўсе астатнія патрапіла ў тую ж пастку, але справа ў тым, што грэкі куды больш лепшым стане, таму што Расія гэта іншая краіна, і яна за гэтыя грошы спытае па-іншаму. Як вы лічыце, якія высновы могуць зрабіць Беларусь і беларусы з грэцкага даўгавога крызісу? І як вы ставіце да таго, што Грэцыя можа пакінуць зону еўра? А пытанне ў Берасці. Ці прывядзе абвастрэнне ваенна-палітычнай сітуацыі ў Еўропе да вялікай вайны паміж Расіяй і Захадам? Наколькі адэкватна бакі ацэньваюць намеры адзін аднаго і пралічваюць рэакцыю на ўласныя дзеянні? Якую ролю ў гэтым стратэгічным супрацьстаянні адыграе Беларусь? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік праекту «Беларус Security Блок» Андрей Паротнікаў, расійскі ваенны аналітык Павел Фінгельгауэр і аналітык Цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар. Гэтую перадачу вы пачуеце хвіліну праз 20. На рынках і ў крамах украінскага Чарнігаву нават у будні дні поўна пакупнікоў з Беларусі. Легкавікамі з беларускімі нумарамі застаўленая ўся плошча каля аптовых складоў і крамаў на вуліцы Шорса. З Добрушу, Гомеля, Брагіна і Мазыра едуць сюды на закупы беларусы. Ну, здесь всегда цены были дешевле. Допустим, вот супруги сапоги вот взяли, мы 1100 гривен, 50 долларов. У нас самые дешевые, мы смотрели, 1 700 000. Ради сапог, вот мне обошлась дорога так, 6 долларов, 350 тысяч на бензин. Ну, пусть 450 тысяч. Так я уже в прибыли, 550 тысяч белорусов, на одних сапогах. Бензин чуть дороже, известно, где-то порядка на 20%. Вот смотрела заправка, вот нас 92-й, литр 11-100. Здесь какой-то вот 95-й, плюс какой-то 15, ну 16 гривен. Это тоже получается на наши деньги 11-100. Так у нас 92-й, здесь 95-й. Ну я спрашивал, говорю, о русской таможне. Говорю, что можно вывозить из овощей, фруктов? Все можете вывозить, мясных ничего нельзя. Ну взял, вот пошел на рынок здесь, вот картошки, 19 килограмм. У нас свежая картошка 16 тысяч, здесь на наши деньги 3 150, 5 раз. Так это парадокс, бульбаши и картошка в 5 раз дороже, чем на Украине. Хотим черешню взять, черешню можно за 20, потом клубнику, где-то у нас килограмм 50 тысяч, по-моему, а здесь где-то 25, в 2 раза. Почему-то дорого у нас, все очень дорого. Даже вот смотрите, парадокс, белорусы туалетную бумагу везут. Упаковка. Дешевле. Здесь выбор больше. Намного больше выбор. Продукты дешевле и товары дешевле. Беларусы, якія ездзяць на закупы ва Украіну. Праваслаўны святар і вернік з Украіны распавялі свабодзе пра тое, як бачаць і адчуваюць сітуацыю на радзіме. Абодва падпарадкоўваюцца маскоўскаму патрыярхату, а жывуць па розныя бакі лініі фронту. У Магілёў яны прыехалі на фестываль духоўнай музыкі і ўдзельнічаюць у выставе кірмашы «Беларусь праваслаўная». Айцец Вячаслаў з Адэскай вобласці. На выставе кірмашы, калі аднаверцы звяртаюцца да яго па-украінску, адказвае ім на той жа мове. Я родился в той местности, где украинский язык – это родной язык, хоть и Одесская область. Я думаю по-украински, я разговариваю по-украински. В Одесской области есть села и молдавские, и болгарские, и гагаузские есть. Богослужение у нас в всех храмах совершается на старославянском языке. Но проповедь, там, где украинский, там проповедь на украинском языке. Но есть в отдельности, где богослужение немножко там на украинском языке. Митрополит Одесский благословляет, где люди требуют, там пожалуйста. Никто никого не притесняет. То, что, возможно, говорят в средствах массовой информации, немножко преувеличено, я считаю. Одессу никто не заставлял так бы сильно переходить на украинский язык. Переживают, что делается на востоке Украины. Надеются, лишь бы не хуже. Тревожно, можно сказать. Привозят солдат, то многих призывают в армию. Все молятся, чтобы война прекратилась. Друг другу мира желают. То люди начали ходить в храм больше, приходят жены, матери солдат, молятся, заказывают службы за своих родных, которые воюют. айцец Вячаслаў з Адзескай вобласці. У іншым павільёне з выстаўленымі на продаж вырабамі Свято-Знясенскага мужчынскага манастыра, што на Луганшчыне, наш корэспандэнт сустрэў хлопца, які назваўся яму Ардальёнам. Ён брат настаяцеля і пра тамтэйшую сітуацыю пагадзіўся апавесці з неахвотаю. Зазначыў, праўда, што апошнім часам стала спакайней. Наше село около Луганска. От Луганска мы находимся в 30 километрах. Но эта территория контролируется ополчением. Временами бывает и неспокойно. Люди просто остались на выживание. Сложно очень. Все разрушено, работы нет, не платят пенсии. Просто нет куда платить. Но знаете, очень многие люди уехали. То есть осталось людей-то у нас и немного. Монастырь у нас находится в селе. И люди это, в принципе, было немного и всегда. В основном это к нам не ездили из Луганска. Ну, а сейчас иногда это просто опасно ехать. Люди не рискуют. Такие люди сустрелись нашему корреспонденту у Могилеве на фестивале «Магутный Божа». Православный святар и верник из Украины расповели свободе про то, как бачать и отшувають ситуацию на своей родиме. Гадзіна са свабодай. Хутка пра новае. Падрабязна пра актуальнае. Глыбока пра важнае. Ад 6 да 9 вечара. А 7 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Свабода.орг. Радыё для тых, хто шануе свой час. Савецкая гістарыяграфія лічыць 22 чэрвеня 1941 году афіцыйным пачаткам вайны для СССР, пры тым, што заходняя Беларусь патрапіла ў эпіцэнтр падзеяў двума гадамі раней. Пра рэпрэсіі канца 30-х, эвакуацыю ў казацкім тыле і паваенныя выгоды польскай горадні. Нашаму корэспандэнту Ігару Карнею распавёў славуты беларускі трэнер па спартовай гімнастыцы Рэнальд Кныш. На пачатак нацысцкай агрэсіі Рэну не было і 10, ягонай сястры Зарэмя 12. Але яшчэ да сустрэчы са знешнім ворагам іхным бацькам, капыльскім настаўнікам Івану Пятровічу і Любові Ціханаўне трэба было ўмудрыцца не трапіць пад расстрэльны артыкул. Як згадвае спадар Кныш, у 1937-м махавік рэпрэсіяў прымусіў тэрмінова памяняць родныя мясціны на забытую Богам вёску пад Жлобінам. Я з-пад Мінска, Копыль. Правда, я там был только до 6 лет. Потом переехали пад Жлобін. В 37-м году, когда гонение на всяких партийных этих... Отец был заядлый партиец у меня. Заместителем был, председателем Компартии Копыльщины. И там одному дали они направление в партию, а тут переехал в другой город и забыл как бы об этом, и не поступил. Так это сняли секретаря районного отдела партии, а он заместитель, говорит, убегай, а то тоже в Минске был знакомый, тот направил, давай там директором школы, старой Руднями. И вот мы туда, значит, с 37-го года до войны были там, а потом в 41-м там полыхало небо, драпанули в Оренбургскую, в Чкаловскую, это была область. Рэнальду Івановичу 84 годы. Але падзеі больш як 70-гадовай даўнасці стаяць перад вачыма дагэтуль. Тры гады ў эвакуацыі ён параўноўвае са здзекам. Перад усім згадвае, як мясцовыя і дзеці, і дарослыя, якія адносілі сябе да абранай казацкай касты, кпілі з жыдоў. Так называлі ўсіх чужынцаў. На смех падымалі і беларускую мову. Але трываць абразы малалетні Рэн не хацеў і разбіраўся з крыўдзіцелямі па ваенных законах. Финкой, якую сам и выковал. Когда в Копыле в этом был, я ж только на белорусском, Жлобинске, только на белорусском. И в школе, и везде, и на улице только белорусский звучал язык. Переехали туда, сначала в Воронежскую, а потом в Шкаловскую область. Как только начали говорить, эй, жид, жид, как не на русском, значит, ты еврей. А к евреям отношение было, ну, хуже не придумаешь. Прямо ужасно. Как пинали прочее, и ко мне это самое. Я технику любил. И с кузнецом там нож выковал себе. Это где-то в 10-11 лет финку типа сделал. И помню, значит, один, ну, подвези меня, жить, прыгает не на спину один. А я его ножом бах, вот сюда вот. И кровь, и прочее. Он кое-как домой там пришел, у него воспаление началось, заражение крови, чуть не умер. Но вся деревня запомнила, что держись подальше от него. Как только начинает, я фильм показываю. Сразу тихо. Тем не менее, протягивая Рэнальд Кныш, міжволі давялося інтэгравацца ў тамтэйшыя рэаліі, найперш вывучаючы расейскую мову. У меня сестра тоже там на 2 года была старше меня. Первый же день, когда пришли, задают вопросы. Она что-то по-белорусски. Все, все она замолкла, и месяца 2-3 она только усваивала русский язык. И потом, когда уже начали, уже сразу на русском языке по-другому. Я тоже помню, в школе, значит, 3 класс, Лопази в этом. Будем знакомиться, говорит. Дубровский, я Дубровский, Иван там стоит. Национальность, казак, русский, значит, да, русский. А там 2 Дубровских было, Ивана в классе. Национальность, русский, весь класс, русский, да ты мужик. А там вот мужик, казак, который раньше, а мужики, которые позже туда. И между ними там стычки были все время. Мужик казался для них, вот типа русский говорил, это уже не человек, а что-то второстепенное. Что уже казать про тех, кто приехал в тыл ратоваться от нацистской навалы. У мясцовой иерархии белорусы-утекачи стояли ниже за мужика, но были ледь не причиной самой войны. Ой, да какой это мужик? Это евреи причиной войны считали. Зачем вам убегать было? Там же немцы, культурные люди идут, там все хорошо. Только евреи убегают, считали. Поэтому всех, которые приехали, да, считали абсолютно евреями. Зачем убегать было оттуда, от культурных людей, немцев, которые пришли к вам? Вот такое понятие в деревне было. Покуль Любов Тихоновна с 2 детьми ховалася в российской глубинце, ее муж партизан. Занял. А ў 1944-м, калі савецкая армія пагнала культурных людзей праз Беларусь назад на Берлін, Івана Кныша перакінулі ў горадню падымаць школы. Неўзабаве там сям'я і ўз'ядналася. Пасля вайны отца назначылі заведующим Гарано. Он в партизанах быў пасля ўсю вайну. Считалі, што гэта местность і дальше туда, в Польшу, будет Савецкім Саюзу принадлежаць. І его сначала Белосток. Назначили заведующим Гарано сразу партизанского отряда. Побыл там от недели, где говорят, нет, это отдадут Польше, отдавайте в Гродно. И мы сразу в Санкт-Петербургскую область приехали сюда. И вот с 44 года я здесь, в Гродно. Семья жила стипла, хоть могла себе дозволить нашмат больше, чем у любым іншим месце своих вымушенных переездов. Рэнальд Іванавіч згадвае, што як на тагачасны дзіцячы розум, то патрапіў у зусім іншае вымярэнне. Ну, допустим, жылі мы там в Копыльском этом районе, да. Свечи казались там, это уже разрезом большим. И были эти еще лучшие. Приходили обычно вот бабушки, нитки там они вяжут, а дед ходит, все время вставляет эти лучину одна за другой. Приехали, здесь керосиновые лампы уже были, представляете? А потом через 2 года вообще лампочки, это электричество зашлось. Ну, это же какой прогресс, это же никакого сравнения. Запомнилось то, что когда приехали, что везде только польский язык звучал. Ничего русско-белорусского не было. И в базаре, и в магазине, и на улице, и везде, все по-польски. А потом их через 1-2 там начали, значит, на вокзал. Они приезжали, поляки, на их товарняки тоже здесь сажали. Но там они на вокзале, мы тоже помню, с мамой ходили, покупали у них некоторые вещи даже, которые дома ставятся. Они за бесценок почти продавали. Ну, так начиналось Гродно. Еще с дятинства улюбленным занятком Рэнальда Кныша было складание вершев. На его переконание, каб невеликий спорт, еще пару десятков годов тому мог бы стать достатково ведомым поэтом. У ягоным актыве і без таго немало друкаваных збораў. А жывапіснаму месту над Нёманам, якое пасля столькіх жыццёвых прыгодаў стала родным, нават прысвяціў лірычную паэму «Мой горад Гродна». Пісал в школьные годы, начиная, занимаю студенческим, там меня по 5 спорта схватил уже, если бы я спортом не занялся. Я бы столько написал, но спорт у меня все лучшее время отнимал. Во-первых, когда я сам тренировался еще, когда тренер остался 20 лет и вообще ни одного стиха, может сказать, не написал. Самое творческое время. Так вот, про это говорится, как будто расчарованное, что спортом занимались. Если бы это, у меня было бы неимоверное. Но если бы я продолжал в том же духе, но спорт столько времени отнимал, и мысли, и уже усталость, хотел добиться самых лучших результатов в мире, чтобы выматывал себя. Дома сделал себе снаряды, кольца, перекладину, и почти брусья там, и приспособления всякие. Но у меня здоровья для этого не было. У меня ревматик, а ревматизм, он, как говорят, лижет суставы, кусает сердце. Ігар Карней пагутарыў са славутым беларускім трэнерам па спартовай гімнастыцы Рэнальдам Кнышам. Вы слухаеце Радыё Свабода. 22 чэрвеня. Дзень памяці Васіля Быкава. Народны пісьменнік Беларусі памёр у гэты дзень у 2003 годзе. Побач са мной ў студыі мой калега Сергей Навумчык. Сергей, што ўлада і грамадства робяць для увекавечання памяці Васіля Быкава? Але ну, наперш можна паставіць пытанне, а ці ўвогуле патрэбна неяк выкавечваць памяць, бо мы даўно жывем у сітуацыі рынку, у тым ліку і кніжнага рынку, і як бы ну сам чытач выбірае, калі ён хоча чытаць тую ці іншую кнігу, то таго ці іншага аўтара, ён, значыць, будзе так сацяе чытаць і гэтак далей. Вот гэта часам, я калі зараз гляжу на формы ў інтэрнэце, я гэта бачу і спасылаюцца на досвід Злучаных Штатаў Амерыкі, скажам, ну, сапраўды памёр Селінджэр, вялікі амерыканскі пісьменнік, ніхто ніякіх тых пастаноў урадавых не прымаў. Гэта ў Амерыцы, але існуе іншая традыцыя, еўрапейская, напрыклад, французская ці брытанская, дзе сапраўды майстры такога маштабу, якія адыгралі, акрамя таго, вельмі значную ролю ў станаўленні нацыі, яны ўшаноўваюцца на дзяржаўным узроўні, існуюць, так сказаць, ну, цэлыя такія праграмы. Вось, калі гаварыць пра ушанаванне з боку дзяржавы, дык тут, канешне, выглядае ўсё вельмі сціпла. Я магу назваць толькі, вось, летась адкрылася дача ў Ждановічах, Быкаўская. Тут роля дзяржавы была фактычна толькі тая, што яна прапанавала Ірыне Міхайлаўне Быкавай перадаць ёй дзяржаве тое, што ёй Ірыне Міхайлаўне і сынам сям'і належала. Яна гэта зрабіла, там была зроблена пэўная экспазіцыя, прычым, як гэта звычайна ў нас бывае, з ну, парушэннямі пэўных стандартаў. Скажам, памянялі вокны, хаця гэта не трэба было мяняць. Таксама можна назваць бычкі. Адбылася рэстаўрацыя дома-музея у бычках, але я лічу, гэта маё прыватнае перакананне, лепш бы гэтага не было, таму што той дом, быкаўскі дом, які стаяў 8 стагоддзяў, дзе прайшло яго маленства, юнацтва, куды ён прыязджаў да маці, і які можна было закансерваваць, і ёсць цудоўныя метады сучаснай кансервацыі драўніны, ён проста быў у адзін дзень разбураны, пабудаваны некі новы зруб, пастаўлены гэты зруб. Ну, гэта мы кажам пра дом-музей, пра дачу, так. А вось вуліцы, так мовіць, помнікі, ёсць, шыльды. Ёсць, у Ждановічах вуліца, ёсць шыльда ў Віцебску. У Віцебску на будынку цяпер это музыкальная вучэльня, а тады была мастацкая вучэльня, дзе перад вайной вучыўся Быкаў, ён там правучыўся крыху больш за год, а потым не мог вучыцца, бо вучню пазбавілі стыпендыі, ён не меў, бацькі не мелі гэтых грошай, каб аплачваць яму жыццё ў Віцебску. Ён сышоў з, бо там вісіць мемарыяльная шыльда. І, у прынцыпе, ўсё, таму што у горадні, дзе вялікую частку жыцця пражыў Быкаў, ніяк не ўшанаваная памяць, акрамя, зноў жа скажу, грамадскага пакоя музея Быкава, у Менску на Танкавай вуліцы, на вуліцы Танка зараз, таксама на доме нумар 10 нічога няма. І, ну, гэта, канешне, выклікае пэўныя паралелі і пэўныя разважанні. Калі гаварыць грамадства, грамадства, канешне, не мае пэўных магчымасцяў, такіх як дзяржава, скажам, не можа грамадства павесіць шыльду, хаця вот я казаў пра шыльду Віцебску, это было па ініцыятыве грамадства зроблена, але тут значна больш. Кожны год, ужо не першы год, таварыства беларускай мовы, віцебскае аддзяленне ў прыватнасці ў бычках ладзіць свята, далучаецца рух за свабоду, ручэннем штогод прэміі імя Васіля Быкава, от ужо амаль 10 гадоў. Ну, справедлівасць дзеля трэба зазначыць, што і прадстаўнікі мясцовага райвыканкаму там. Так, так, ужо вот другі год яны там прысутнічаюць, прычым часам ладзяць нейкае асобнае свята, праўда, у мінулы раз кіраўнік афіцыйнага саюза пісьменнікаў віцебскае аддзяленне выступаючы там заявіла, што Быкаў ніколі не быў палітызаваны, не належаў ні да якога палітычнага руху, мы ведаем, што Быкаў быў арганізатарам, сузаснавальнікам беларускага народнага фронта. Але значна больш зроблена менавіта ў той сферы, ў якой Быкаў вызначыўся ў літаратуры. Я тут толькі проста назаву 10 тамоў чатырохтомніка, якія выйшлі, падрыхтаваныя яны былі рухам Казуліна і саюзам пісьменнікаў Беларусі, вот, які ўзначалі Барыс Сачэнка. Гэта, канешне, тытанічная праца. Нагадаю, двухтомнік біяграфію Сергея Шапрана, які выйшаў, выходзіць таксама пэўна такі навуковыя даследаванні, навукова-папулярныя. На жаль, на вялікі жаль, у прынцыпе, без усялякага уздзеяння, без усялякай дапамогі грамадства. Як ні дзіўна, у Расіі значна больш выдае здаецца, кніг Быкова. Ну, это правда, конечно, военная літаратура, літаратура про войну, тое, што тое, чым Быков і быў знакаміты, чым ён пакінуў сябе, так сказаць, вось у літаратуры. Ну, і мы не можам не дадаць Быкова на свабодзе. Ну, безумоўна, мы шмат зрабілі, мы выдалі і перавыдалі кнігу Быкова на свабодзе, мы выдалі некалькі кружэлак, і я думаю, што гэта яшчэ не кропка, і мы будзем гэтыя праекты працягваць. Я дзякую Сергею Навумчыку. Живая свобода с Аленой Радкевич. Сопранистка Надея Кучер, солистка Пермского театра оперы и балету, стала пераможцем международного конкурса оперных спеваков BBC у Кардифе. Надея Кучер народилась у Менску в 83-м годе. Скончыла Менскае музычнае вучылішча, потым стала лаўрэатам першай прэміі конкурсу вакалістаў у рамках міжнароднага фестывалю духоўнай музыкі «Магутны Божа». Найлепшая сапрана па версіі BBC на хвалях свабоды.